بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعده ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردده فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ويفند أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد حمد أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزوده صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفذ وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحسد وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن. ونسمع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كني كتاب شاكه مجالس شهر رمضان مجلس يكون من تاتو كتك آداب زكسوم القرآن أو آداب كوس آداب زكسوم القرآن. الحمد لله الذي سفنجيما زوتي زنمستحقي الله أمباي لشرعه يخضع من يعبد كن شريا ياكي أنا ينيكي أنا يعبد أنا ينيكي كن شريا ياكي أنت أنا يعبد ولعظمته نكسباب يوتكفواك يخشع من يركع ويسجد ana nyenyekea anapata khushuu anayerukuna anayesujudu walitibi munajati na kwa sababu ya uzuri wa kunongona na yeye yasharu almutahajjidu wala yarqudu anakesha mwenye kufanya tahajjud wala halali walitibi munajati na kwa sababu ya uzuri wa kunongona na yeye yasharu almutahajjidu anakesha mwenye kuswali tahajjud wala yarqudu wala halali walitalabi thawabihi na kwa ajili ya kutafuta thawabu zake yabdhulu almujahidu nafsahu wa yajhadu anaitoa mwenye kupigana jihadi nafsi yake na anajitahidi ولطلب ثوابه لكو أجل يكتفت ثواب زاك يبذل المجاهد نفسه أنا يتوى من يكو بيجان جهادي نفسياك من يكو بيجان جهادي أنا يتوى نفسياك ويجهدو نانا جبين يتكلم سبحانه بكلام أنا زنغمزا الله سبحانه منين أنباي يجل أن يشابه كلام المخلوقين يجل kwa maana yanatukuka kuepukana na kufanana na maneno ya viumbe, wayabudhu na yanakuwa mbali na kufanana pia, wayabudhu na yanakuwa mbali. Wa min kalamihi, na miongoni mwa maneno yake Allah, kitabuhu almunazzalu ala nabiyihi Ahmad, ni kitabu chenye kuteremshwa juu ya mtume wake Muhammad, au mtume wake Ahmad ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naqra'uhu laylan wa nahara, tunakisoma kitabu hicho usiku na mchana. Wa nuraddidu, na tunakikariri, tunakirudia rudia. Naqra'uhu, tunakisoma kitabu hicho laylan wa nahara, usiku na mchana. Wa nuraddidu, na tunakikariri, tunakirudia rudia. Fala yakhlaqu an kathrati tardadi, hakichakai kitabu hicho au maneno hayo hayachakai kutokana na wingi wa kukariri kariri, kutokana na wingi wa kurudiwa rudiwa. Wala yamallu au wala yumallu, wala hakikimwi, hakichochwi, hakichoshi hicho kitabu. Wala yumallu, wala hakichoshwi, hakichokwi, hakichokwi. Wala yufannadu, wala hakitiwi udhaifu. Ambia fulani fannadahu, kwa maana amemfanya udhaifu wa akili. Wala yufannadu, hakitiwi udhaifu, kwamba kuna maneno ya katika ndani ya Qur'ani hayana maana, maneno ya kipuuzi, la, hayapatikani, hayapatikani maneno haya. Ahmaduhu hamdaman, ninamuhimidi yeye, kuhimidi kwa yule ambaye, yarju alwuqufa ala babihi, anatarajia kusimama mbele ya mlango wake. Ahmaduhu, ninamuhimidi yeye, hamdaman, kuhimidi kwa yule ambaye, yarju alwuqufa ala babihi ghaira mushaddadi, anatarajia kusimama mbele ya mlango wake akawa si mwenye kutolewa, si mwenye kufukuzwa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdah, na nashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Shahadata man, shahada ya ambaye, akhlasa lillahi wa ta'abbada, amefanya ikhlasi kwa ajili ya Allah na akataabbad, na akaabudu kwa ajili ya Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu, na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Alladhi Muhammad, ambaye qama biwajibi al-ibadati wa tazawwada, amesimama kutekeleza wajibu wa ibada na amechukua andao kwa ajili ya hiyo. Wa tazawwad, na amechukua andao, amechukua maandalizi, amestekeleza wajibu na amechukua maandalizi. Sallallahu alayhi, Allah amsalie juu yake, wa ala sahibihi Abi Bakr as-Siddiq, na pia namswalie sahibi yake ambaye ni Abu Bakr ni Siddiq. Alladhi mala'a quluba mubghidhihi qarahatin tunfidhu, ambaye amezijaza nyoyo za wenye kumchukia yeye majiraha yenye kuingia, yenye kupenya yale. Wa ala Umar alladhi, na swala zimshukie Umari ambaye lam yazali yuqawi alislama, hajaacha kuwa anautia nguvu Uislamu. Lam yazali, hajaacha kuwa, kwa maana anaendelea kuupa nguvu Uislamu. Yuqawi alislama, anaupa nguvu Uislamu. Wa yaabudu, na unapata nguvu Uislamu. Wa ala Uthman alladhi, na sala zimfikie Uthmani ambaye ja'atuhu ash-shahadatu wa ja'atuhu ash-shahadatu falam yataraddad, imemjia yeye shahada na hakutaraddad, amepatwa na shahada na hakutaraddad, hakuzingazinga, hakutatizika. Wa ala Ali alladhi, na swala zimfikie Ali ambaye yunsifu zara al-kufri, anaichangua mimea ya ukafiri, bisaifihi, kwa upanga wake, wa yahsudu na anaivuna. Wa ala sa'iri alihi, na juu ya baki ya jamaa zake, yani waliobakia katika jamaa zake, wa ashabihi, na masahaba zake, salatan mustamirratan, swala yenye kuendelea, ala zamani almuabadi, nizama zenye kufanywa milele, wa sallama taslima. Ikhwani, enyi ndugu zangu, inna hadha alqur'ana alladhi baina aydikum, hakika hii Qur'ani ambayo iko kwenye mikono yenu, Qur'ani ambayo katika mikono yenu, tatlunahu wa tasma'unahu, mnaisoma na mnaisikia, wa tahfadhunahu na mnaihifadhi, wa taktubunahu na mnaiandika, hii Qur'ani ambayo iko katika mikono yenu, mnaisoma, mnaisikiza, mnaihifadhi, mnaiandika, huwa kalamu rabbikum rabbil alamin, ni maneno ya Mola wenu, Bwana wa viumbe, ni maneno ya Allah hayo. Wa ilahi al-awwalin wal-akhirin, na muabudiwa wa mwanzo na muabudiwa wa mwisho, yani wale waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Wa huwa habluhul matin, na hiyo Qur'ani ni kamba yake iliyo madhubuti. Wa huwa habluhul matin, na hiyo Qur'ani ni kamba yake iliyo madhubuti. Wa siratuhul mustaqim, na ni njia yake iliyonyooka. Wa huwa dhikrul mubarak, nao ni utajo, ni ukumbusho, ni dhikri yenye kubarikiwa. Wa nurul mubin, na ni nuru yenye kubainisha. Takallama Allahu bihi haqiqatan, amezungumza Allah kwa hiyo Qur'ani kwa hakika. Ala alwasfi alladhi, kwa wasifu ambao, yaliku bijalalihi wa azamatihi, unalingana, unanasibiana na utukufu wake na ukubwa wake. Wa alqahu ala Jibril al-amini, na akaitupa hiyo Qur'ani, akampa Jibril aliyemwaminifu, ahadi almalaikati alkirami, mmoja kati ya malaika walio watukufu, almuqarrabin, wenye kukurubishwa kwa Allah. Fanazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaiteremsha hiyo, akateremka nayo. Fanazala bihi, akateremka nayo huyo Jibril, ala qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwenye moyo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liyakuna min almunthirin, ili awe Muhammad ni katika wenye kuonya, katika wenye kukhufisha. Bilisanin arabiyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo mubin, iliyo wazi, iliyo fasaha. Wasafahu Allahu bi awsafin adhima, ameisifu hii Qur'ani Allah kwa sifa kubwa, kwa sifa tukufu. Lituadhimuhu, ili muiadhimishe. Watahtarimuhu, na ili muiheshimu. Faqala ta'ala, akasema Allah aliyekuwa mitukuka, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wabayinatin min alhuda walfurqan, akaitaja kwa majina hayo na sifa hizo, eh? Mwezi wa Ramadhani ambao unzila fihi alquran, imeteremshwa ndani yake Quran, ameteremsha Quran hudan linnas, hali ya kuwa ni muongozo, ni uongofu kwa watu, hali ya kuwa ni muongozo kwa watu. Qur'ani ni muongozo, muongozo kwa watu. Wa bayyinatin min alhuda, na ni ubainifu katika uongofu. Wal furqan, na ni upambanuzi, na ni ubainifu katika upambanuzi wa kupambanua haki na batil. Ameyasema hayo katika suratul Baqara ya 185. Katika surat Ala Imran akasema dhalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikri al-hakim, dhalika, hayo basi, au hilo, natluhu alayka, tunakusomea wewe juu yako, min al-ayati, katika aya, aya nyingi hizo, wa dhikri al-hakim, na ukumbusho wenye hikma, na dhikri yenye hikma. Na akasema katika An-Nisa, ya ayyuhan nasu, enyi watu, anatuambia sisi, enyi watu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, hakika imewajieni nyinyi hoja waziwazi kutoka kwa Mola wenu. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tumeteremsha kwenu nyinyi nuru iliyo wazi au nuru yenye kubainisha. Qur'an imeitwa nuru tena ni mubini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum, enyi watu, hakika imewajia nyinyi hoja kutoka kwa Mola wenu, hoja kubwa zile za wazi wazi. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tumeteremsha kwenu nyinyi nuru yenye kuweka wazi. Amesema katika Al-Maida, qad ja'akum min Allahi nurun, hakika imewajia nyinyi kutoka kwa Allah nuru. Wa kitabun mubinun, na kitabu chenye kubainisha. Yahdi bihi Allahu, atamuongoza Allah kwa Qur'ani hiyo, kwa kitabu hicho. Man ittaba'a ridwanahu, mwenye kufuata radhi zake. Atamuongoza wapi? Subula salami, kwenye njia za salama. Anayefuata Qur'ani, mwenye kufuata radhi za Allah, ataongozwa kwenye njia ya salama kupitia hiyo nur, kupitia hicho kitabu mubin. Na katika Yunus anasema, wama kana hadha alquran an yuftara min dunillah, na haiwi kwa hii Qur'ani kuzuliwa kutoka kwa asiyekuwa Allah. Haya maneno yaliyozungumza hii Qur'ani, haiwezekani kuwa ni maneno yaliyozuliwa yametoka kwa asiyekuwa Allah, haiwezekani. Wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah, na haiwi kwa hii Qur'ani kuzuliwa kutoka kwa asiyekuwa Allah. Walakin hii Qur'ani imekuja tasdiqa alladhi baina yadayhi, hali yakuna yenye kusadikisha kile ambacho kimetangulia mbele yake. Qur'ani imekuja kusadikisha vilivyotangulia mbele yake, imekuja kuisadikisha Taurati na Injili na Zaburi na vitabu vingine. Wa tafsila alkitab, na hali ya kuwa ni upambanuzi wa kitabu. La raiba fihi, hakuna ndani yake, hakuna shaka ndani yake. Ni rabbil alamin, upambanuzi kutoka kwa Bwana wa viumbe. Ya ayyuhan nasu, katika surati Yunus hiyo hiyo, enyi watu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, hakika yamewajia nyinyi mauidha, yamewajia nyinyi mawaidha kutoka kwa Mola wenu. Wa shifaa'un lima fi sudur, na uponyo, imekuja uponyo kwa yale yaliyomo katika nyoyo. Hii Qur'ani imekuja ni mauidha, lakini pia ni dawa kwa maradhi yaliyomo katika nyoyo, maradhi ya ukafiri na ushirikina, maradhi ya kibri na kujiona na kujivuna, maradhi ya hasad, maradhi ya kila aina yanayoingia katika moyo wa mwanadamu ambayo yanamdhuru. Kwa hiyo Qur'ani imekuja ni dawa kwa maradhi yaliyomo katika nyoyo. Wa hudan wa rahma, na imekuja Qur'ani hali ya kuwa ni mwongozo na ni rahma. Wa hudan, na ni mwongozo. Wa rahmatun, na ni rehma. Lilmu'minin, kwa wenye kuiamini. Ni mwongozo na ni rahma kwa wenye kuiamini. Kadhalika anasema katika surati Hud kuisifia Qur'an na kitabu hiki, sema kitabun, hiyo Qur'an ni kitabu ambacho uhkimat ayatuhu, zimetengenezwa, zimefanywa vizuri aya zake. Thumma fussilat, kisha zikapambanuliwa. Min ladun hakimin khabir, kutoka mbele za mwenye hikma mjuzi wa habari. Ni kitabu kimekuwa vizuri kabisa, kimepangiliwa vizuri kabisa, kisha zikapambanuliwa zile aya zake, na kitabu hicho chatoka mbele za mwenye hikma mjuzi wa habari. Pia anasema Allah katika surati Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi tumeiteremsha dhikri, yani Qur'an, wahi. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi kwa hiyo dhikri ni wenye kuihifadhi. Allah amebeba dhamana, amechukua dhamana ya kwamba atailinda Qur'an. Hakuna mtu atakayeweza kutia mkono wake akabadilisha chochote ndani ya hiyo Qur'an, na atakijaribu hataweza, hatafanikiwa. tofauti na vitabu vingine. Baada ya kuondoka mitume wao tu, haukuvuka muda mrefu, wakaja waandishi wa ovu, wakaanza kuingiza maneno na kutunga maneno wakayasingizia, wakasema kwamba huwa min indillah, kama huwa min indillah, wanasema yatoka kwa Allah na hali yako yakutoka kwa Allah. Lakini Qur'ani hakuna aliyejaribu akafanikiwa, wala hataweza, kama anavyosema pia Allah, walaqad atainaka sab'an min almathani, na hakika tumekupa wewe, wallahi hakika tumekupa wewe, sab'an min almathani. Maneno kama haya kuonyesha ya kwamba Qur'ani imehifadhiwa na haiwezekani kuingiliwa na chochote, yatakuja pia mbeleni hapo, mashayatini hawataweza . Anasema Allah, walaqad atainaka sab'an min almathani, wallahi hakika tumekupa wewe aya saba zenye kukaririka, walquran alazima, na Qurani tukufu. Yani tumekupa wewe surat alfatiha sab'an min almathani, aya saba katika aya zenye kukaririka, walquran alazima, na tumekupa Qurani tukufu wewe. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, wala usiyakodoe macho yako kwa kodoa macho, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kwenye yale ambayo tumewaneemesha kwayo, aina kwa aina miongoni mwao. Usiyakodoe macho yako kwenye yale ambayo, au kwenye vile ambavyo tumewaneemesha, azwajan, aina kwa aina, aina mbalimbali mbali. Kuna watu tumewapa neema mbalimbali, tumewaneemesha kwa neema hizo minhum, miongoni mwao. Wala tahzan alaihim, wala usihuzunike juu yao, wakhfidh janahaka lilmu'minin, na inamisha ubawa wako kwa waumini, wahurumie waumini. Kwa hiyo ukiangalia hapo juu amesema walaqad atainaka sab'an min almathani, alafu walqur'ana alhazim, ikasifiwa kwa jina hilo kwamba alquran alhazim. Na katika suratu An-Nahl anasema walanzalna alayka alkitaba, na tumeteremsha kwako kitabu, tibyana likulli shay, hali ya kuwa ni ubainifu wa kila kitu, wa hudan, na hali ya kuwa ni mwongozo, wa rahmatan, na hali ya kuwa ni rahma, wa bushra lilmuslimin, na hali ya kuwa ni bishara njema kwa Waislamu. Katika suratu Al-Isra anasema inna hadha alqur'ana, hakika hii Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza kwenye njia ambayo ni nyoofu zaidi, kwa njia iliyonyoofu, kwenye njia iliyonyoofu zaidi. Yahdi lillati hiya aqwam, inaongoza kwenye ile njia ambayo ni nyoofu zaidi. Wa yubashiru almu'minin, na inawapa bishara waumini, alladhina ya'maluna as-salihat, waumini ambao wanatenda amali njema, anna lahum, kwamba watapata wao, ajran kabira, kwamba ni wao ujira mkubwa. Inawapa bishara hiyo waumini wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, na kwamba wale ambao hawaiamini akhira, a'tadina lahum adhaban alima, tumewaandalia wao adhabu yenye kutia uchungu. Na katika surat al-Isra hiyo hiyo aya 82 anasema wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'minin, na tunateremsha katika Qur'ani kile ambacho ni dawa na ni rahma kwa waumini. Wala yazidu dhalimina illa khasara, na wala haiwazidishi madhalim illa hasara, madhalim kila siku wao wanapata hasara tu kwa sababu hawanufaiki na Qur'an. Na katika sura hiyo hiyo suratul Isra anasema qul la in ijtama'atil ins wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, waambie qul, waambie la in ijtama'atil ins wal jinn, laiti wangelikusanyika majini na watu, watu na majini, ala an ya'tu bimithli hadha alquran, ili walete mfano wa hii Qur'an, wakusanyike juu ya kuleta mfano wa hii Qur'an, wakusanyike maprofesa katika watu na maprofesa katika majini kama wapo, wataalamu mbalimbali wa mambo mbalimbali katika majini na watu, wakae katika bunge lao, kisha watunge maneno yenye ufasaha yafanani na yarandani na Qur'an. La yaatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, japo kuwa baadhi yao watakuwa ni wenye kuwasaidia baadhi nyingine. Walau kana ba'dhuhum, japo ikiwa baadhi yao li ba'dhin kwa baadhi nyingine, dhahira, ni wasaidizi. Kwa maana kwamba hata kama watasaidiana, hapo umesemaje? Hapo futa hapo, weka hiki, ondoa neno hili. Kuna mtaalamu wa mambo ya sayansi hapa, hivyo hivyo wakasaidiana, ukaleta huyu, ukaleta lile, ukaleta lile, wakatengeneza kitabu kizuri kiwe cha fanana na Qur'an katika ukweli wa mambo yake. Hawataweza. Na ndio maana kila mara wanakaa wanatunga sheria katika nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali, alafu ikifika wakati waifuta sheria, wabadilisha. Haifai hii sheria, hii iko kinyume na haki za binadamu, haitekelezeki, ni ngumu, simetunga wenyewe, au ni kinyume na uhalisia, kinyume na hakaiki za kiilmu, kinyume na utafiti. Ni nadharia, lakini imekuja sasa, haijafanyiwa utafiti wa kutosheleza, au utafiti wake haukuwa madhubuti. Kwa hiyo uko kinyume, lazima ifutwe. Lakini Qur'ani hakuna hata moja ambalo limezungumzwa nikasema kwamba hili lasilihi kufutwa hata kidogo. Kwa hiyo hawataweza. La yatuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Ma kadhalika anasema Allah, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremsha juu yako Qur'an ili upate tabu, ewe Muhammad, hatukuteremshia Qur'an ili utaabike, illa tadhkiratan, isipokuwa tumeteremsha kwako wewe Qur'an ili ipate kuwa ni ukumbusho, liman yakhsha, kwa anayeogopa, tanzilan, hali ya kuwa ni uteremsho, mimman, kutoka kwa yule ambaye, khalaqal ardha wassamawati al-ula, ameumba mbingu na ardhi na mbingu zilizo juu, tanzilan, hali ya kuwa ni uteremsho, mimman, kutoka kwa yule ambaye, khalaqal ardha, ameumba ardhi, wassamawati al-ula, na mbingu zilizo juu. Kwa hii Qur'ani pia imekuja hali ya kuwa ni tanzilan mimman khalaqa al-ardha, hali ya kuwa ni uteremsho kutoka kwa yule ambaye ameumba ardhi, wassamawati al-ula. Katika suratul Furqan anasema Allah, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi, akaita Qur'an Furqan, amekuwa mwingi wa baraka, ametukuka yule ambaye ameiteremsha Furqan kwa mja wake, liyakuna lil'alamina nadhira, ili iwe hiyo Qur'ani kwa walimwengu ni nadhir, ni chenye kuonya, ni yenye kuonya. Kadhalika anasema katika suratu Ash-Shu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin, la hakika hiyo Qur'an ni uteremsho utokao kwa uteremsho wa Bwana wa viumbe, nazala bihi ruhul amin, ameteremka nayo Roho Mtakatifu Jibril, ala qalbik, juu ya moyo wako wewe Muhammad, litakuna minal mundhirin, ili uwe wewe Muhammad ni katika wenye kuonya, bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo mubin, yenye kubainisha, kwa maana iliyokuwa wazi, yenye kubainisha. Wa innahu lafi zuburil awwalin, na hakika hayo katika vitabu vya waliotangulia, vitabu vya watu wa mwanzo. Awalam yakun lahum ayatan, kwani haikupatikana kwao alama, ayalamahu, alama ya kuijua hiyo Qur'ani, ulamau bani Israila, wanawachuoni wana wa Israil, haikupatikana kwao alama kuwa wanawachuoni wana Israili wanaijua hiyo Qur'ani. Pia akasema Allah katika Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun, bali hiyo Qur'ani hizo ni aya, ni aya zilizo wazi, zilizo wazi wazi. Naam, katika suratu shuara anasema wama tanazzalat bihi shayatin, na hakuteremka nayo, hawakuteremka nayo hiyo Qur'ani mashetani. Qur'ani haikuteremshwa na mashetani. Wama tanazzalat bihi shayatin, na hawakuteremka nayo mashetani. Wama yambaghi lahum, na wala haliwi hilo. Wama yambaghi lahum, na wala haliwi hilo. Wama yastati'un, wala hawawezi. Hawawezi. Kisha bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, bali hizo ni ayat zilizo wazi wazi zilizomo katika vifua vya wale ambao wamepewa elimu. Kadhalika katika Yasin anasema Allah subhanahu wa ta'ala in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, hakikuwa kitabu hicho isipokuwa ni ukumbusho na ni Qur'ani yenye kubainisha. Liundhira man kana hayya, ili muonye aliyekuwa hai. Wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, na ili lithibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, na ili lithibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Kadhalika anasema Allah subhanahu, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, Qur'ani ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwako chenye kubarikiwa. Liyadabbaru ayatihi, ili wazizingatie aya zake. Waliyatadhakkara ulul albab, na ili waonyeke wenye akili wapate mauidha. Wenye akili kazitaja aya nyingi zinazozungumzia Qur'an. Haya, kadhalika katika surat Sad anasema Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa naba'un adhim, waambie hiyo Qur'ani ni khabari kubwa, si khabari ndogo eh? Qul huwa naba'un adhim, waambie hiyo Qur'ani ni khabari kubwa. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zumar Allah nazzala ahsan alhadith, Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha mazungumzo yaliyo mazuri. Kitaban, mazungumzo yenyewe ni kitabu. Mutashabihan, zenye kufanana aya zake. Mathani, zenye kukaririka karirika. Kitaban, hali ya kuwa ni kitabu. Mutashabihan, zenye kufanana aya zake. Mathani, zenye kukaririka karirika. Ukisoma kisa cha Musa katika Al-A'raf kama tunavyosoma, utakuta kimetajwa hivyo hivyo katika Bakara, kimetajwa katika sehemu nyingine Ash-Shu'ara, katika Al-Qasas na sehemu nyingine kimetajwa mara nyingi. Kwa ni mathani zenye kukaririka, aya zake zinafanana fanana katika maana. Taqsha'irru minhu, zinasisimka kwa aya hizo au kwa kitabu hicho. Juludu alladhina yakhshawna rabbahum, ngozi za wale ambao wanamuogopa Mola wao. Thumma talinu juluduhum, kisha zinalainika ngozi zao. Wa qulubuhum, na nyoyo zao. Ila dhikrillah, kwenye dhikri ya Allah. Dhalika, kitabu hicho. Huda Allah, ni muongozo wa Allah. Yahdi bihi man yasha, anamuongoza kwa muongozo huo anayemtaka. Kadhalika katika sura Fussilat anasema innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum, hakika wale ambao wameukufuru ukumbusho wakati ulipowajia wao. Wa innahu lakitabun aziz, na ukumbusho huo ni kitabu kitukufu. La yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi, hakiingiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Hakuna batili inaweza kuifikia kwenye kitabu hiki, ukaingiza neno lako kwa siri ukapenyeza pale badala. Inna Allaha tawwabun hakimu, ukasema tawwabun rahim au halim, alafu likakubalika, ukilisema tu utakosolewa kwamba hapo hapana, hapo ni hakimu. Wallahu hakimun alim, ukasema tugeuze tuseme wallahu alimun hakim, utaambiwa hapana, hapa ni hakimun alim. Kwa hiyo huwezi kujaribu, kwa sababu huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Ni aya ambazo ni aya zenye kubainishwa ziko ndani ya vifua vya watu waliopewa ilmu. Ha? Kuna mamia au mamilioni ya watu wamehifadhi Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huwezi kubadilisha. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin. Ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma, mwenye mwingi wa kuhimidiwa. Kadhalika katika surati Shura anasema wa kadhalika auhaina ilaika ruham min amrina. Na kama hivyo tunapeleka kwako ruham min amrina, wahi utokayo kwetu, roho itokayo kwetu. Yani ni wahi, wahi umeitwa ni ruhi kwa sababu ndani yake kuna hayatun nas arruhiyya. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, hukuwa wewe Muhammad kabla ya hapo, yani hukuwa wewe unajua ni nini kitabu wala hujui ni nini iman. Kabla ya hapo ulikuwa hujui kama hii Qur'ani, ulikuwa huijui wala huyajui haya mambo tunakufundisha sasa. Lakini ja'alnahu nura, tumeifanya hiyo Qur'ani, hicho kitabu tumekifanya kuwa ni nuru. Nahdi bihi man nashau min ibadina, tunawaongoza kwacho tunayemtaka katika waja wetu. Na amesema Allah katika Zukhruf, wa innahu, na hakika hiyo Qur'ani, fi ummil kitabi, imo ndani ya lawhi almahfudhi. Fi ummil kitabi, iko katika lawhi almahfudhi. Ladaina, kwetu, mbele zetu, huko juu huko ndio kwenye lawhi almahfudhi. La aliyun hakim, ladaina, mbele zetu sisi, la aliyun hakim, ni iliyo juu na yenye hikma. Hadha basairu linnas, huu ni utambulisho kwa watu, mwongozo. Basairu, hoja zile za waziwazi na mwongozo na utambulisho kwa watu. Wahuda wa rahma, na ni mwongozo na ni rahma. Liqaumi yuqinun, kwa watu wenye kuyaqini. Liqaumin, kwa watu ambao yuqinun, wana yaqini. Kadhalika sema katika surati Qaf, Qaf wal Qur'ani al-Majid, linaapa na Qur'ani tukufu. Katika suratu Al-Waqi'a akasema fala uqsimu bimawaqi'in nujumi, na apa kwa mahala pa kuanguka nyota. Wa innahu laqasamun, na hakika hicho ni kiapo. Lau ta'lamun adhim, wa innahu laqasamun adhim lau ta'lamunahu, hakika hicho ni kiapo kikubwa lau mngilikuwa mnakijua. Innahu la Qur'anun karim, hakika hiyo ni Qur'ani tukufu. Fi kitabin maknun, iko ndani ya kitabu chenye kuhifadhiwa, yani lawhil mahfuz. La yamassuhu, hakigusi kitabu hicho. Illa almutahharun, ila malaika wenye kutaharishwa, huwa kwenye lawhil mahfuz. Tanzilun min rabbil alamin, ni uteremsho kutoka kwa Bwana wa viumbe. Na katika suratul hashr anasema لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن, لو تنجيترمش هي قرآن على جبل جو جبالي لرأيته انجليونه لو جبالي انجليونه لو جبالي خاشعا لن يكون ينكيا متصدعا لن يكون فسوكا فسوكا من خشية الله وسباب يكون وقوب الله. وتلك الأمثال نضربها للناس, na hiyo mifano tunawapigia watu. لعلهم يتفكرون, huenda wao wakatafakari. Tunawapigia mifano watu ili wapate kutafakari. وقال تعالى عن الجن, na amesema Allah aliyekuwa mitukuka kuhusu majini walipoisikia Qur'an wakasema inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu iliyo na ajabu yenye kustaajabisha. Yahdi ila rushdi, inayoongoza kwenye uongofu, inayoelekeza kwenye uongofu. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyekuwa mitukuka, bal huwa Qur'anun majid, bali hiyo ni Qur'ani tukufu. Fi lawhin mahfuz, imo katika ubao wenye kuhifadhiwa huko juu. Fahadhi la awsafu la azimatu likathira, hizi sifa tukufu au sifa kubwa nyingi, alati naqalnaha, ambazo tumezinukuu, wa ghairuha, na nyingine sio kwa hizo, mima lam nanquluhu, ambazo hatukuzinukuu, tadullu kulluha ala azamati hadha al-Qur'an, zote hizo zinafahamisha juu ya ukubwa wa hii Qur'an, juu ya utukufu wa hii Qur'an, wa wujubi ta'adhimihi, na kupasa kuiadhimisha, wa ta'addubi inda tilawatihi, na kufanya adabu wakati wa kuisoma, wakati wa kusoma kwake, walbu'di hala qira'atihi, na kuwa mbali katika hali ya kusoma kwake, anil huz'i, na mzaha, kujika mbali na mzaha, walla'ibi na mchezo. Someni Qur'an, jamani, Ramadhani inaisha hii. Iqra'u al-Qur'an. Tosha. Mezidisha dakika 10 nzima. Subhanakallahumma.